Partea a doua. Rușii bombardaseră zona aproape 30 de minute. Ca răzbunare când și-au dat seama că reușim să le străpungem din nou liniile. Suntem culeși de niște camioane mai târziu, după amiază, și descărcați atât de adânc în spatele frontului încât mai auzim artileria, doar ca un zvon în depărtare. Însă timp de mai multe zile avem o stare stranie. Tot mai umblăm de colo-colo și ne îndreptăm MPI-urile spre orice persoană ce ne iese în cale strigând: stoi, stai! Una peste alta nu mai avem altceva în cap decât părăiturile MPI-urilor și fâșâitul cuțitelor de luptă. Dar după mai multe runde de saună și puțină distracție cu fetele în uniformă, starea asta dispare treptat. Numai grupa a patra nu reușește să se descotorosească de boală. Ba dimpotrivă, le e atât de rău încât suntem obligați să-i legăm cu propriile centuri, până ce vor putea fi luați și duși la psihiatrie. Nu-i mai vedem niciodată. Când vine vremea să ne regrupăm și găurile din unitate au fost completate cu noi oameni, suntem aproape de plin restabiliți și eliberați de frica permanentă de a fi uciși oriunde ne-am duce. Când aceia care acționând de bună credință își ridică glasul împotriva domnului teroarei și sunt trimiși în lagărele de concentrare și stigmatizați drept calomniatori, atunci ceva trebuie să fie putred în esența acestei mișcări. General colonel von Frisch, 6 iunie 1936. În timpul deplasării înapoi la tabăra din pădure, micuțul stă cu capul scos pe fereastră tot drumul, pentru ca vântul să-i răcorească găurile căpătate pe față, în urma unei lupte înverșunate, catch-catch, de 3 ore cu o finlandeză uriașe. Premiul, dacă o învingeai, era de 1500 de mărci finlandeze și 12 sticle de vodcă. Sunt ca și ale noastre, a spus micuțul când a plonjat în ring. La început, femeia i-a smuls cu dinții jumătate din nas și l-a mestecat, așa cum mestecă câinele un cârnat. Apoi micuțul și-a pierdut o parte din urechea stângă. Cum încă nu se dădu bătut, muierea i-a rupt 3 degete de la mâna dreaptă și i-a sfâșiat degetul mic de la stânga. Nu s-a dat bătut până ce ea n-a început să-i zdrobească fuduliile. Pe când erau duși amândoi la sanatoriul de campanie, ne întrebam de ce femeia mergea dandăratelea. Am descoperit mai târziu că micuțul îi răsucise ambele picioare. Sus în camion, câțiva soldați foarte ciudați, pe care am fost trimiși să-i luăm țipă și factă răboi. Vorbesc de parcă ar avea un cartof încins în gură. Am niciunul nu poartă însemnele gradului. Fac parte dintr-un batalion de fortificații cu un număr mare și nu au arme la ei. Când le mai aruncăm câte o vorbă, râd de parcă am fi spus ceva caragios. Bătrânul este primul care descoperă că sunt debili mental. Înainte de începerea marii ofensive, sunt constrânși să intre într-un câmp minat sub comanda unor indivizi de la SS Adirlewanger pentru a-l face să explodeze. În 1940, armata franceză a folosit porci în acest scop, dar în conformitate cu noile legi germane privind puritatea rasială, orice material uman inutil trebuie eliminat. Și astfel, personalul batalionului 999 de fortificații a conceput această soluție, valorificând întrucâtva pe cei deficienți mental, decât să-i trimită pur și simplu la Gießen, unde să fie uciși cu o injecție. Un mod de a rezolva lucrurile care a primit numele destul de elegant de eutanasie. Grupul de luptă. Copacii trosnesc de frig. Viscolul spulberă zăpada pufoasă în fețele noastre biciuite de ger. Nu ne imaginasem vreodată că ar putea fi atât de frig. Ne-am transformat în carne congelată ambulantă. Oasele ne pârâie prin trup și carnea ne atârnă în fâșii. Părți de corp și măruntaie de om însângerate atârnă bălăbănindu-se în tufișurile acoperite de omăt. O mitralieră calibrul 42 scoate moarte pe gura țevii, iar mortierele grele își scuipă grenadele care cad cu un sunet sec de bufnitură în apă. O căprioară cade din cer cu picioarele rășchirate în sus. Țipă sfâșietor în cădere. Se izbește de zăpada înghețată bocnă și se face țândă dintr-o ploaie de stropi de sânge și măruntaie. 2 ofițeri ruși în mantale îmbrănite ies clătinându-se din tufișuri. Cine pe cine sprijină este imposibil de spus. Râd de se prăpădesc. Sunt nebun sau nebun de băutură. Unul și-a pierdut căciula de blană. Părul lui roșu, tuns scurt, îi se ițește în afară ca părul porcului. Gerul îi săpase găuri adânci pe față. Legionarul îndreaptă mitraliera spre cei doi ofițeri. Dârele trasoarelor li se înfig în burtă. Cei doi, ținându-se încă pe după umeri, cad în zăpada care se înroșește imediat. Râsetele lor nebunești se pierd într-o rafală lungă mortală. O orgă stalinistă urlă și țiuie. Rachetele smulg copacii din rădăcini, iar zăpada clopotește ca un terci de ovăz. Un fum otrăvitor, roșu cenușiu, înaintează în valuri aproape de sol. Unii dintre noi își pun măștile de gaze. Fumul ne arde plămânii. De ce una din părți n-ar începe să folosească gaze? Toți am primit proiectile cu gaze și noi nu ni le-am adus pe ale noastre numai de distracție, nu-i așa? Îmi caut masca de gaze și apoi îmi amintesc că am aruncat-o cu mult timp în urmă. Săculețul în care stătea e plin acum cu tot felul de alte lucruri, dar nu mai are masca de gaze. E un loc bun de păstrat țigările la uscat. Nu sunt singurul care își caută în zadar masca de gaze. Fumul se dispersează pretutindeni, ascunzând totul. Nu putem distinge nicio țintă, dar continuăm să tragem până ce armele ni se încing la roșu. O sanie blindată trece în goană pe lângă noi, ca o stafie scuipând limbi lungi de foc, prin armătura din față. E atât de aproape de noi încât n-ar fi nevoie decât să întindem mâna, pentru a-i putea atinge lanțurile antiderapante, care bat cu zgomot. Porta aruncă o mină sub turelă. Prin chepeng zboară resturi de oameni. O flamă uriașă, galben-roșiatică, țâșnește spre cer și un val de dogoare ne învăluie ca o pătură caldă. Fir ar să fie, murmură porta dezgustat, aruncând un braț smuls într-o parte. Oțelul se ciocnește de oțel și pământul înghețat pârâie și geme. O duhoare grețoasă de sânge și motorină încinsă ne învăluie. Auzim țipete bestiale și din pădure se năpustește o hoardă de soldați. Automatele clănțăne până ce încărcătoarele se golesc. Apoi lupta continuă cu pumnale de atac, baionete și casmale de infanterie bine ascuțite. Lupta este atât de încrâncenată în această ciocnire infernală corp la corp, încât nimănui nu mai are timp să-i fie frică de moarte. Ochii mă ustură, durerea mă străpunge în inimă ca o baionetă, mâinile mi se lipesc de atâta sânge. Manevrez casmaua ca pe o măciucă, mai presus de orice trebuie să-i țin la distanță. Un aruncător de flăcări șuieră, miroase a carne arsă și a petrol încins, e porta. Micuțul duce containerul plin. Iarăși și iarăși flacăra oribilă șuieră peste zăpadă. Corpurile oamenilor ard, copacii ard, până și zăpada parcă a luat foc. Dracul însuși ar înțepeni de spaimă dacă ar vedea un aruncător de flăcări în acțiune. Ar fi un rafinament chiar și pentru focurile genei. Focul ți se împroașcă în ochi. Fețele oamenilor sunt zdrobite precum cojile de ou. Trupurile sunt azvârlite în aer spre cerul arctic și cad înapoi în zăpadă. Morții sunt din nou uciși și răsuciși la infinit. Un bombardier, Rata, iese zbârnâind din nori și pică precum o cometă drept în pământ. Explodează ca o bubuitură uriașă aurie. Aurora boreală străfulgeră cerul de la un capăt la altul, ca o mare sălbatică și nebună de văpăi. Pământul este ca o zahana imensă și pute ca o latrină în clocot. Simt o lovitură în număr, își fac mitraliera și mă năpustesc gâfâind și tușind. Haide, care se află aproape în urma mea, se poticnește și se duce de-a berbeleacul pe o pantă. Un automat răpăie o rafală lungă, dușmănoasă. Desfac crăcana mitralierei, mă trântesc la pământ în spatele ei și îmi fixez patul în umăr. Haide, ghidează banda lungă cu cartușe. Îi zăresc. Mitraliera răpăie și cartușele trasoare lasă dâre printre copaci. O făptură albă își aruncă mâinile în sus. Un țipăt prelung de jale. O grenadă de mână se rostogolește prin aer. O bufnitură surdă și totul reintră în liniște. Să mergem, mârâie Haide. A și luat-o din loc. Înfășor banda cu cartușe în jurul culatei, arunc mitraliera pe umăr și mă repet după el. Nu vreau să rămân singur. Așteaptă-mă, țip eu. Puțin îmi pasă de tine, strigă el fără să slăbească pasul. Nimic nu-i mai rău decât o retragere. Alergi să salvezi viața, cu moartea pe urmele tale. Porta mă ajunge din urmă, mă depășește într-o trombă de zăpadă. Micuțul vine și el după noi, luptându-se din răsputeri cu cele două containere grele cu aruncătoare de flăcări în spinare. Își ține cu o mână melonul cenușiu deschis. Mă prăbușesc, mă ghemuiesc în zăpadă. Pentru o clipă mă las purtat într-un vis de spaimă. Sus cu tine, răcnește Gregor, sau îți dau un șut în pur de ajungi până în împărăția cerului. Furia îmi dă putere. Mă ridic în picioare și înaintesc clătinându-mă prin zăpada mare. Înapoi, în inima pădurii, ne strângem și formăm un grup de luptă. Un amestec straniu de toate soiurile de regimente. Trăgători fără arme, tanchiști fără tancuri, bucătari, sanitari, șoferi și chiar doi marinari. O adunătură pestriță. Un oberst de infanterie pe care nu-l mai văzusem niciodată preia comanda. Are un monoclu înfipt bine într-un ochi, știe ce vrea. Să ieșim de aici cât putem mai repede, spune Barcelona, împingând un alt încărcător în MPI-ul său. Adunătura asta pute aerului și a Valhalla, lumea de apoi a războinicilor în mitologia scandinavă. Unde dracu o fi Ivan? Întreabă porta surprins, aruncând o ocheadă peste un parapet mare de zăpadă. În cursul nopții săpăm și construim cuiburi pentru mitraliere din blocuri de zăpadă. Facem un foc și încălzim pietre plate. Le legăm în jurul închizătorilor mitralierelor, împreună cu efecte de flanelă. Viața la cercul polar ne-a învățat o mulțime de lucruri, pe care ei nici nu se gândiseră să ni le spună la pregătirea militară. Înainte de a termina construirea pozițiilor, suntem obligați să ne retragem din nou. Avem peste 300 de răniți cu noi. Nu dispunem de nimic cu care să-i ajutăm. Toate trusele de prim ajutor au fost de mult consumate și folosim ca bandaje, zdrențe murdare din uniforme. O duhoare de putrefacție se ridică din aceste cadavre vii. Își întind spre noi brațele scheletice și stăruie să primească ajutor. Unii ne imploră să le dăm o armă pentru a-și pune capăt durerilor chinuitoare. Alții zac în tăcere și ne privesc cu ochii care cerșesc îndurare. Nu ne părăsiți, camarade, murmură un fel Weber muribund, când trec pe lângă el cu mitraliera pe umăr. Nu ne lăsați pradă rușilor, geme un altul. Privesc fix înainte, nu mă uit la ei. Din fericire, infirmierii vin și ridică pe grămezile de crenci care le servesc drept pat. Îi luăm cu noi așa cum a ordonat oberstul, nimeni nu trebuie părăsit. Confecționăm sănii din trunchiuri subțiri de copaci și culcăm pe răniți pe ele. Când mor, îi abandonăm și mergem mai departe. După 4 zile ajungem la 2 dealuri, care arată ciudat, având forma unor căpățâni de zahăr. S-a făcut atât de frig încât nasurile ni se astupă de gheață, iar lacrimile ni se transformă în țurțuri. Metalul se sfărâmă ca sticla, iar pomii crapă cu un trosnet adânc. Gregor își privește nasul, s-a trezit cu el în palmă. Își pipe gaura din față, se uită stupefiat la nasul din mână. Ce dracu, se vaită el și începe să țipe. Își aruncă nasul și MPI-ul. Numai haide, supra-soldatul își păstrează calmul. Cuiuțela fulgerului îl ia pe Gregor în spate. Legionarul a ridicat nasul de jos. Ține-l, mâră haide, trebuie să-l coasem la loc. Merită, rânjește porta. Oricum nu era un nas frumos. Fără să ia în seamă ce mai bolborosea Gregor, haide îi coase nasul la loc. Ia un bandaj plin de sânge de pe un rănit și îl leagă strâns în jurul capului. N-ar fi mai bine să-l coși dublu să nu și-l mai poată smulge iarăși, îi sugerează micuțul întinzându-i un ghem de ață groasă. Gregor se văicărește și geme. În ciuda efectului anestezic al frigului, durerea trebuie să fie totuși teribilă. Haide nu este chiar un specialist în chirurgie estetică. Acul pe care îl folosește îi fusese dat de un chirurg veterinar, care cârpise cu el caii. Chiurangiule, îl dojenește el și îl trage de nas pentru a se convinge că e bine prins. Poate să-i cadă puța cuiva din cauza gerului? Întreabă micuțul cu îngrijorare. Se poate, zâmbește porta. Institutul Militar de Științe din Leipzig a întocmit statistici în materie, care crezi că 32% din toți soldații expuși condițiilor arctice se întorc acasă fără membru. Hristoase tot puternic, fiul Dumnezeului German, se vaită micuțul. Și ce o să le spui târfelor când te duci pe reie per ban fără puță? Oricum, n-ai avea niciun viitor ca proxenet, dacă urșii polari și-ar pregăti o masă bună din bătrâna ta puță, zâmbește Barcelona. Un fel Weber înalt se ridică pe neașteptate din patul său de ramuri, își sfâșie bandajele îmbibate de sânge de pe el și înainte ca cineva să-și dea seama ce se întâmplă, se năpustește pe lacul înghețat. Câțiva sanitari se repet după el, dar acesta dispare în ceață. Nebunia lui e contagioasă și la puțin timp, încă doi răniți se duc pe același drum. Oberstul se înfurie. Ordonă să se facă de pază lângă răniți. Lucrurile încep într-adevăr să se înrăutățească atunci când o santinelă cade adormită cu MP-iul pe genunchi. Un Unterscharführer SS rănit se târăște fără zgomot și pune mâna pe automatul Schmeisser. O ploaie de gloanțe îi împroașcă pe răniți, care se zvârcolesc în disperare pe paturile lor de crengi. Ochii îi ard ca un nebun și a făcut spume în jurul gurii căscate. După ce a golit încărcătorul, îi zdrobește țeasta santinelei și îl atacă pe rănitul cel mai apropiat cu patul armei. Legionarul este primul care ajunge la fața locului. Aruncă cu pumnalul maur, care îi străpunge gâtul dementului. Cu un horcăit de moarte, Unterscharführerul SS se prăbușește la pământ. Iadul se dezlănțuie în igluul împroșcat de sânge. Pe răniți îi apucă amocul. Un leutnant de infanterie își face harakiri cu baioneta. Intestinele îi se revarsă în mâini. Un artilerist îl apucă pe porta de gât și încearcă să-l ștranguleze. Răsună un foc de armă, artileristul cade pe spate. La scurt timp după cele petrecute, alte lucruri ne dau bătaie de cap. Rușii lansează un atac sub acoperirea unui foc puternic de mortiere. Atacul durează numai câteva ore, apoi zăpada îi învăluie din nou și dispar în ea ca niște fantome. Moartea atât de aproape de noi încât simțim că ne-a și prins în ghiare. Ni se dă rachiu, un dop de sticlă de apă, plin la fiecare. Grupa a doua primește o jumătate de dop în plus. Știi ce e cu chestia asta? Rânjește porta prevestind a rău. Nu-ți dau ei o rație de rachiu de ochii tăi frumoși. Faimoasa băutură de ultimul drum, asta e. Dă rachiul pe gât dintr-un foc. Pișat pentru eroi, rânjește și micuțul. Câteva halbe de bere pișvaser și mă duc și obțin crucea cavalerilor cu zarzabaturi și un cuțit de masă. Expresia argotică germană pentru decorația crucea cavalerului, cu frunze de stejar și sabie. Nom de Dieu, eventual o cruce de lemn, surâde legionarul, oferindu-i micuțului rația lui de rachiu. E musulman și nu atinge băuturi spiritoase. Bătrânul mormăie ceva, încercând să-și reaprindă pipa cu capac de argint. Se la gher, oftează legionarul, răsucindu-și puțină mahorcă într-o bucățică de hârtie de Biblie și obținând un fel de țigară. Dă-ne și nouă un fum, se roagă micuțul. Legionarul îi întinde țigara în tăcere. În tot cursul nopții ne croim drum, luptându-ne din greu cu un viscol cumplit. Zăpada se învârtejește în jurul nostru atât de deasă, încât abia îl poți vedea pe cel ce merge înaintea ta. Înseamnă că rușii vor avea de furcă să ne găsească. Din când în când îi auzim în spate. Sunt atât de siguri în privința noastră maimuțele astea roșii, încât nici nu se mai sinchisesc să se ascundă, spune porta cu amărăciune. Mai crede cineva de aici în victoria finală? Întreabă micuțul cu un rânjet larg. Numai Adolf și fidelul său untăr ofițer Iulius Haide, râde porta ca un berlinez adea. De ce am mers noi totuși la război? Întreabă micuțul cu un aer de om surprins. Ca Adolf să poată fi cu adevărat un mare luptător, răspunde porta. Toți mizerabilii care s-au cățărat în vârful piramidei au nevoie de un război ca să nu mai fie dați uitării. Ascultă-mă, se aude vocea lui Haide din spatele perdelei de zăpadă. Ăia îi spânzură pe defetiști. Și pe abortonii scrântiți la cap catinei pun în cuști, strigă micuțul cu asprime în glas. Târziu a doua zi, oberstul dă ordin să facem o haltă. Pur și simplu, grupul de luptă nu mai este capabil să meargă mai departe. Mulți au fost abandonați în urmă, în zăpadă, să moară înghețați. Rațiile ni s-au isprăvit. Puțini numai, ca porta, mai au câteva coși de pâine. Toți mestecă la o coajă înghețată rămasă dintr-o franzelă finlandeză. Vă e foame? Întreabă el vârându-și ultima bucățică în gură. Porcticălos, mâre bătrânul. Mai are cineva un strop de vodcă? Se roagă Gregor. Fața i s-a învinețit și i s-a umflat enorm după chirurgia lui Haide. Ți-ai pierdut și mintea aia nenorocită, așa-i, nu numai râtul, îi strigă micuțul bagiocoritor. Vodcă, rostește porta, a trecut atâta amar de vreme de când n-am mai băut o picătură din pișatul ăla rusesc, de am uitat și gustul. Aș fi în stare să mănânc și o târfă scoasă la reformă din Valencia, afirmă Barcelona. N-am mai fost atât de frământ de pe timpul când eram închis într-un lagăr din Spania. Porta și legionarul încep să dezbată câte boabe de nupăr trebuie puse la un sos cu carne de vânat. 6, cred, spune Porta în materie. Imposibil, ripostează legionarul. Dar fă cum poftești. Dacă pui 6 boabe, nici n-ar trebui să-mi bat capul să mai gust sosul. O să pută până la Dumnezeu. E important, de asemenea, să se folosească o boală adecvată, continuă el. Dacă vrei să obții un sos veritabil pentru carne de vânat, nu poți folosi orice vas obișnuit. Într-adevăr, ar trebui folosit un vas vechi, e de acord Porta. Și cele mai bune sunt din aramă. Când eram la Napoli, am pus mâna pe o oală în care bucătarul șef al lui Iulius Cezar pregătea buiabesă pentru spaghetele împăratului. Fă o excursie la Marsilia și gustă din regina superor, Germinia Lozel, îi sugerează legionarul. În continuare aș propune pigeon a la moscovit, cu champignon polonez și salad Beatrice. Am luat masa odată cu un tip care, Doamne, scapă-ne, a uitat să-și pună trufe în Périgourdin, spune Porta. Locuia la Gendarmenmark și își sărbătorea eliberarea din închisoarea Moabit. Ne așteptam de fapt să vedem o epavă de om. Stătuse 5 ani la închisoare, așa că nu te puteai aștepta la altceva, nu-i așa? Unii ies complet zdrobiți și pentru totdeauna, după o scurtă repriză la pârnaie. Însă tipul ăsta era cât se putea de bine dispus și atât de sănătos, încât părea aproape o indecență. Dar lucrul cel mai penibil pe care îl poate face cineva este să întârzi la masă. Aia nu mai e masă când trebuie să dai zor cu supa și peștele, pentru a ajunge la timp la celelalte mizerii. Ați mâncat pește albastru la tavă cu sos bearnaise? Îi întrerupe Gregor. E pur și simplu divin. Mie și generalului ne-a plăcut la nebunie. Era felul nostru preferat după o bătălie deosebit de sângeroasă. Nădăjduiesc să ne găsim prin preajma acestui lac când începe sezonul icrelor de herinci, spune Porta plin de speranță. Când ajungem acasă, zice micuțul, prin acasă are în vedere liniile germane, o să organizez o gâscă, o să o umplu cu prune uscate și mere și o să o mănânc eu pe toată. Aș prefera un curcan, spune Barcelona, e mai mare. Nu mai pot să suport, firar să fie, strigă Porta cu disperare, sărind în picioare. Hei, micuțule, pune mâna pe meliță și umpleți buzunarele cu grenade. Unde mergem? Întreabă micuțul pregătindu-și mepeiul cu zgomot. Trecem dincolo să le citim meniul vecinilor, răspunde Porta tânându-și Kalashnikovul pe umăr. Vrei să iau un sac? Îl întreabă micuțul pe un ton optimist. Nu, are Ivan saci destui, consideră Porta. Cine nu-și asumă riscul să facă rost de haleală este un idiot patentat. Gâlgâie micuțul chicotind, parcă din burtă. O să vă împuște, îi avertizează bătrânul. Sunteți niște proști, replică micuțul cu nepăsare. Noi vom fi cu împușcatul. Așteptăm cu nerăbdare să ne înfruptăm puțin tel din adevărata ospitalitate rusească, pentru care li s-a dus buhul. Adaugă Porta în timp ce dispare în zăpadă cu un râs scurt. Într-o bună zi nu o să se mai întoarcă, bodogăne bătrânul pesimist. Trec mai multe ore fără niciun sunet decât vâjâitul viforniței arctice. O rafală dușmănoasă, ticălos de lungă, rupe tăcerea. Un șmaiser, spune bătrânul, ridicându-și privirea. Curând după aceea se aude zgomotul a 3 grenade de mână care explodează și o serie de rachete semnalizatoare produc o lumină albă strălucitoare deasupra terenului. S-au întâlnit cu vecinii, spune Gregor șoptit, cuprins de groază. Dacă se termină cu bine, spune bătrânul îngrijorat, să ia dracu pe maniaci ăștia doi. Ar trebui să-i raportezi, zice Haide. E un act grav de indisciplină. Inamicul îl va putea folosi ca propagandă, parcă și văd titlul din Pravda. Soldații germani mor de foame, misiuni sinucigașe fură pâine de la Armata Roșie. Simțim flama din gura unei arme grele, lăsată la nivelul solului. Urmează țipete puternice și un șir lung de explozii. Câteva maximuri latră supărate. O tăcere lungă se așterne peste deșertul de zăpadă, până și viforul glacial se domolește. Ai sentimentul că parcă întreaga regiune polară își trage sufletul adânc și se pregătește pentru ceva cu totul special. O explozie colosală, care pare a nu se mai termina niciodată, sparge liniștea nopții. Ai grijă de noi, Doamne, gâfăie Barcelona șocat, mai mult ca sigur că au confundat depozitul de muniții cu bucătăria. Alarmă, alarmă, zbiară isteric santinelele noastre, convinse că e pe cale de a se declanșa un atac. O limbă gigantică de foc se ridică în partea de nord-est, față de locul unde ne aflăm, iar pământul se cutremură într-o explozie lungă care se propagă în valuri. Un grup de ofițeri, în frunte cu oberstul, ies în grabă printr-un iglu. Ce naiba fac rușii? Întreabă oberstul enervat. S-ar putea să se lupte între ei? Se întoarce spre un major de infanterie. E cineva dintre ai noștri acolo? Nu, Herr Oberst. Acest grup de luptă nu are niciun fel de contact cu inamicul. Oberstul Frick își îndeasă și mai tare monoclul în ochi și îl săgetează pe major. Știi că asta e realitatea sau pur și simplu crezi că e așa? Majorul se simte evident jenat și trebuie să admită că, de fapt, știe foarte puține despre ceea ce se întâmplă în cadrul grupului. Este ofițer de transmisiuni și n-a făcut niciodată parte dintr-o unitate de luptă. Un șir lung de explozii și o rafală de mitralieră care mușcă îi poartă privirea de jur împrejur spre nord-est, unde limbi ascuțite de flăcări pot fi văzute pe fundalul norilor împurpurați. E sigur vreo drăcovenie, mormăie oberstul. Aflați despre ce este vorba. Da, Herr Oberst, răspunde majorul ghinionist, fără să aibă nici cea mai mică idee despre ceea ce trebuie să afle. După câteva minute îi pasează sarcina unui Hauptmann. Vreau o situație clară despre ce se întâmplă. Mai înțeles, Herr Hauptmann? Se petrece o drăcovenie blestemată. Hauptmannul dispare în spatele unui pârg de pomi, unde dă peste un leutnant. Se petrece o drăcovenie. Mă înțelegi? Zbiară el către leutnant. Am nevoie de raportul tău aici în 10 minute. Cineva îl sâcăie pe inamic. Leutnantul o ia agale pe poteca îngustă, unde dă peste grupa a doua. Arată cu MPI-ul spre bătrânul. În picioare, Oberfeldwebel. Ce cocină! Inamicul s-a ambalat și vreau să știu de ce. Mă înțelegi? Vreau să știu. Chiar dacă va trebui să afli de la comandantul rus în persoană. Foarte bine, domnule, răspunde bătrânul, plimbându-se încoace și încolo, de parcă s-ar fi pregătit să se ducă. Leutnantul dispare printre copaci și se decide să găsească o ascunzătoare, unde Hauptmannul nu se va gândi niciodată să-l caute. Bătrânul șade liniștit și pufăie din pipă. În cursul orei care urmează auzim focuri dispersate, la început dintr-o direcție, apoi din cealaltă. Au murit de mult, spune Barcelona, negru la față, ascultând sunetul ticăloșit și prelung al unei salve de MPI. Arma declanșată bubuie și mai multe grenade de mână explodează. Prin tot vacarmul auzim răsunând un hohot puternic și fericit de râs. Ăsta e porta, mormăie bătrânul, jucându-se nervos cu capacul de argint al pipei sale. Zorile se apropie și viforul s-a potolit aproape de tot. Doar când și când, rafale ca niște bice de gheață învârtesc zăpada în jurul nostru. Mă îndoiesc că-i mai vedem, afirmă Haide. Nimeni nu zăbovește la nesfârșit în toiul unei retrageri inamice fără să fie scalpat. Mă tem că ai dreptate, spune bătrânul cu calm. Poate că ar fi trebuit totuși să le interzic să se ducă. Paralah, n-ai fi putut să-i reții, îl consolează legionarul. Un sunet bine cunoscut ne ridică în picioare cu armele pregătite. Trupe de schiori, rostește în șoaptă Haide încordat, adăpostindu-se după un copac. Mă aflu jos într-o groapă, cu patul mitralierei fixat în umăr. Zăpada scârție și trosnește. E un soi straniu de zgomot, un grohăit. Din nou, un zgomot ca fâșâitul schiurilor, alunecând pe zăpada înghețată. Îmi îndoi degetul pe trăgaci. O umbră se mișcă printre copaci. Nu trage, strigă Barcelona sărind în picioare. Zărise jobenul galben cilindric al lui Porta, care părea că saltă în mod curios printre copaci. Ce dracu, țipă vesfalianul uluit. Aproape înfricoșați ne zgâim la pălăria plutitoare care vine săltând spre noi. Dacă pălăria stă pe capul lui Porta, atunci acesta trebuie să fi crescut în înălțime cel puțin 6 picioare. Apoi avem și răspunsul la enigmă. Din zăpadă apare un ren fornăind. Lasă impresia că merge rostogolindu-se prin vată. Trage după el o achia tixită cu saci și cutii. Achia sani în finlandeză pentru reni. Deasupra încărcăturii stau maestos Porta și micuțul. Voi ați fost cu trasul? Strigă bătrânul. Uneori noi, răspunde micuțul cu un aer de superioritate. Dar și flăcăii vecinilor au deșertat și ei destul din căcatul unchiului Stalin. Am dat peste un nătărău de politruc, cu o față atât de stăbănoagă, că ar fi putut să ruta o capră între coarne fără probleme, explică Porta gesticulând. A trebuit să luăm ținta de două ori înainte de a-l putea doborâ. Apoi un cârpaci găuzar a început să bombăne la noi din beznă și după aia s-a apucat să tragă noi. I-am luat la ochi flama de la gura armei și asta l-a lecuit pe veci. Însă am luat-o pe un drum greșit, intervine micuțul. Era beznă-beznă, de parcă bâșbeam printre boașele unui negru. Orbecăim și din greșeală dăm peste o chestie ca un stat major, unde o grămadă de genii militare discută cum să câștige pacostea asta de război. Era un soi de voencom care scotea ceva pe gură, voencom comisar de regiment, în limba rusă. Mi-am îndreptat bătrânul automat spre burdihanul lui și a încetat să mai vorbească destul de brusc. Germanski, a țipat el, și n-a mai avut timp să mai spună ceva că a fost îngeraș. Porta i-a măturat pe ceilalți sub covor. Sper că le-ai luat hărțile, întreabă Haide cu profesionalism. Nu se gândește la nimic altceva decât la obiective militare. Ce dracu să facem cu ele? Întreabă micuțul indiferent. Nu asta ne dusesem noi să luăm. Și pe oriunde o apucam, știam drumul înapoi. Haide nu poate decât să clatine din cap a disperare. Ce tărăbui s-a iscat apoi și în sud și în nord, explică Porta. Când au ieșit afară, au fost luați cu asalt și dați peste cap de o mulțime de ai lor. Și un pișăcios de ofițer ne-a tras un perdaf, mamă, mamă. Era atât de năuc încât nici măcar n-a reacționat când micuțul i-a răspuns, Jawohl, Herr Leutnant. Aproape că valora mai mult decât viața unui individ să fie acolo, în câmp deschis. Continuă micuțul aprinzându-și un trabuc. E bine, am hoinărit puțin și am urmărit zăpăceala iscată, râde Porta cu poftă. Un major, roșu la față ca un homar fiert, ne ia și el fuduliile la refec și ne ordonă să ajutăm să poziționăm o armă. Ordinul e ordin în orice armată, așa că ne-am apucat să-i ajutăm pe băieții de la antitank să-și instaleze aruncătura de mazăre, acolo unde voia majorul Ivan. Tot iadul s-a dezlănțuit în celălalt capăt al taberii, rânjește micuțul. Săriseră în aer niște stocuri de muniție și s-a produs o hârmălaie cumplită. Am crezut la început că veniserăți voi să ne dați o mână de ajutor. Cineva dă alarma și toți rușii ăia împuțiți se năpustesc încotro zboară gloanțele. Atunci s-a creat ceva spațiu de mișcare și pentru noi, spune Porta Țanțoși. Ne-am vârât tărtăcuța printre companii numai ca să-i salutăm și deodată iată și pe băieții de la manutanță. Mă îndoiesc ca vreun soldat german să fi văzut vreodată atâta haleală perisabilă la un loc în toată viața lui. De când s-a născut, intervine micuțul rotindu-și ochii extaziat spre cer. Au de toate, piftie de porc, rena fumat, castraveciori murați și câte și mai câte. Da, comparația între aprovizionarea cu alimente a armatei ruse și a celei germane în speță, remarcă Porta sec, te face să-ți dai seama că încrederea în victoria finală poate să se sprijine numai pe fidelitatea însăși. Mai era și un grăsam de sergent bucătar, care se masturba cu fotografia Marlenei Dietrich, mai zice micuțul cu un chicotit obscen. Cea mai babană păsărică pe care pusese mâna în viața lui a fost și ultima, când bebelușul ăsta automat i-a înfipt 42 de trasoare drept în puța aia nenorocită. După aia a trebuit să ne mișcăm repede, spune Porta cu un râs scurt. Am înșfăcat tot ce am putut să înhățăm. Când ne-am dat seama că nu putem duce decât jumătate din marfă, am ieșit și am încercat să eliberăm Osanie. Așa ne-am întâlnit cu acest ren comunist, care nu a ascuns față de noi că este un critic al sistemului. Și cum avea și o achia cu el, e bine, l-am înrolat pe loc. A trebuit să-i promit ceva fofoloancă de ren finlandeză, capitalistă, rânjește micuțul, și să o primească. De-ar fi chiar să mă aplec și să-i pun la dispoziție un cur german, eu personal. Să nu-mi spui că unitatea asta o să se plicopsească și cu Nelana acum, strigă bătrânul furios. Putem discuta chestia asta mai târziu, răspunse Porta cu nonșalanță. În timp ce vecinii se luptau cu umbrele și se pocneau între ei, am dat o raită pe la intendență. Făcea numai un om de santinelă și el adormise, așa că nici n-a băgat de seamă când l-am împușcat. A dormit în timpul gărzii, zbiară Haide indignat. A meritat să-și piardă viața. Deci, sunt pe deplin încântat că majoritatea soldaților sunt soldații răi, răspunde Porta. Sigur, asta fiindcă cei mai mulți soldați sunt oameni săraci, spune legionarul. Viața îi învață că oricât de mult ar munci, vor fi în continuare săraci. Ah, dar soldații săraci sunt buni ucigași, replică micuțul, și au ochi ageri și urechi ascuțite. Asta pentru că au fost obligați să fie cu ochii în patru la vechiri și la nenorociții de sticleți încă din copilărie. Când au trecut pe la măcelar, continuă Porta, micuțul era cât pacii să ne ucidă. A scăpat o grenadă de mână într-o cutie de rachete de semnalizare. Au fusâit prin jur, peste tot, și câțiva ivani au rămas cu mâinile pe piept în 2 timp și 3 mișcări. Dar ne-am ales cu ceva din vizita noastră, a fost cu profit. Era acolo o cafea, cafea veritabilă, adusă tocmai din Brazilia. Cred că nici chiar Adolf nu mai poate să o obțină. A fost la fel de ușor cum a intrat într-o băcănie și ai cere o jumătate de kilogram de cafea. Ba chiar mai ușor, rânjește micuțul euforic. N-a fost nevoie nici măcar să stai la coadă și să dai lovelele vreunei fetișcane de la casă. Timp de câteva ore mâncăm de parcă ne-am fi pregătit pentru 3 ani de foamete. N-ar fi cazul să le dăm ceva și răniților, e de părere Haide cel uman. Micuțul aproape că se înneacă cu gura plină de herinci murați. Ce maimuță turbată și bolnavă te-a mușcat de cur. Oricum or să dea ortul popii pe drum. Sunt camarazii noștri, îl pune la punct Haide indignat. Poate că sunt ai tăi, eu nu cunosc pe niciunul din ei, răspunde micuțul cu insolență, vârându-și încă un herin murat în gură. Micuțul are dreptate, să știi, spune Porta. Dacă le dai ceva răniților, ni-l urcăm în cap pe bătrânul monoclu, Oberstul. O să vrea să împărțim cu toată compania. După părerea mea, e preferabil ca vreo câțiva dintre noi să primească suficient decât să se împartă la toată lumea și fiecare să aibă parte de prea puțin pentru a fi de vreun folos. Bătrânul se congestionează brusc la față, încearcă să se lovească în spinare, fața îi se împurpurează, se rostogolește într-o parte horcăind, se înneacă, îl răsucim cu fața în jos și îl izbim cu pumnii în spate. Moare, zice Porta cu convingere, of, Doamne sfinte, de ce nu mestecă oamenii mâncarea cum trebuie? Nu o să moară, spune micuțul și apucându-l pe bătrân de glezne, îl izbește repetat cu capul de pământ, în timp ce legionarul îl bate pe spate. O bucată voluminoasă de pate îi zboară din gură. Doamne, păzește-ne, bâlbăie bătrânul forțându-se să-și recapete răsuflarea. Închipuiește-ți să mor în război sufocat cu pate de ficat inamic. E tot un drac, spune Gregor cu un zâmbet strâmb. Dacă te sufoci cu pate de ficat sau îți zboară mațele în aer de pe urma explozivilor. Facem o pauză de mâncat, dar după 10 minute ne apucăm din nou. Nu mai mâncăm ca să ne potolim foamea, ci din pură lăcomie. Santa Maria del Mar, geme Barcelona cu un râgâit prelung. Visez. Să mă ciupească cineva. Mai sunt aici? Mai ești, îi răspund eu, tăindu-mi o bucată mare dintr-o pulpă de elan. Pe toți dragii, țipă el răsturnându-și în gura larg căscată o bucată de brânză de capră care tremura ca piftia. Ce naiba asta? Se vaită Porta îngrozit, aruncându-se de-a berbeleacul la adăpost în spatele unui morman de zăpadă. Ne împrăștiem ca pleava în vânt. Într-o clipită sunt în poziția culcat, în așteptarea necunoscutului care ne trimisese un avertisment despre sosirea sa. Automatele sunt gata pregătite. Degetele sunt lipite de trăgaciuri. Stăm așa culcați un timp, în așteptare încordată. Proiectilele chimice, spune Porta cu teamă, bâșbâind după masca de gaze pe care o aruncase de mult. Apoi legionarul râde isteric și arată în sus spre cer. Sacre nom de Dieu, acolo sunt proiectilele noastre chimice. Privim cu gura căscată în văzduh și nu ne vine să credem ochilor. Cârduri după cârduri de rațe sălbatice în formație V zboară cu zgomotoase fâlfâiri de aripi deasupra capetelor noastre. Sfântă Fecioară din Kazan se văicărește Porta ridicându-se în genunchi. Uite cum se duce o magazie de provizii și noi nu facem nimic. Ce dracu fac ele aici? Întreabă Westfalianul cu un aer gânditor. Rațele se duc în regiunile calde în timpul iernii. Poate că sunt rațe eschimose, în drum să-și răcorească cururile pe blestematele alea de iceberguri, spune micuțul lingându-se pe buze cu poftă. Priveliștea-l făcuse să uite complet faptul că nu mai era flământ. Nu pot să-mi imaginez din ce pot trăi ele pe aici, continuă Westfalianul cu încăpățânare. Nu au nimic cu ce să-și facă plinul prin locurile astea. Probabil că agenția de voiaj de unde și-au cumpărat biletele a dat faliment. Sugerează Porta privind țintă după rațe, care dispăruseră dincolo de lacul Lange. Rațele sălbatice sunt un deliciu, spune bătrânul visător. Dacă am fi putut măcar să punem câteva anuală. N-am mâncat niciodată, zice Haide. Sunt la fel de bune ca rațele obișnuite? Mai bune, îl asigură Porta. Regii și dictatorii le servesc la marile banchete, la care invită pe cei mai de seamă oameni din țară. Am rețeta regelui Anglii pentru rață sălbatică. Am primit-o de la un bucătar din regimentul regal de cavalerie pe care l-am întâlnit în Franța. Era un englez pe care îl luaseră prizonier? Întreabă Haide cu interes. Nu, era un amic, căruia i-am spus la revedere pe plaja de la Dunkirk, când armata lui Churchill a plecat înapoi la Londra, să-și cârpească uniformele. I-ai permis unui prizonier să scape? Întreabă Haide consternat. Pe dracu, nu, asta și încerc să-ți spun. A plecat pur și simplu acasă. Se întorc, țipă micuțul captivat, arătând spre lac. Să mai ia dracu dacă nu e adevărat, zbiară Porta, aruncând o piatră în văzduh, în speranța vană că va atinge o rață. Bătrânul pune mâna pe o carabină și trage în cârd. Micuțul și Porta sunt în picioare și privesc ca o pereche de prepelicari. Punem cu toții mâna pe carabine și mipuri. Gloanțele se abat asupra cârdului gălăgios, dar nicio pasăre nu este nimerită. Dispar în spatele dealurilor. Of, firar să fie, spune Porta dezamăgit, lăsându-se să cadă în zăpadă. Ar fi fost primul foc de armă rațional tras în tot războiul ăsta furisit. Dacă vreunul ar fi fost pilot de luptă, n-ar fi fost mare lucru să zboare pe sub ele și să le adune, prinzându-le de aripi, spune micuțul înghițind în sec involuntar. Mult timp după ce rațele sălbatice erau departe, mai vorbim încă despre el. Cel mai bine e cu sos de mere și un fel special de sos de friptură, spune Porta. Și în primul rând asta e cel mai important. Pielea trebuie să fie crocantă, să trosnească ușor între dinți. Ăia din Spania nu înțeleg chestia asta, zice Barcelona. Ei le umplu cu portocale și le fierb până se fac ca o sulă bleagă. Cei ce fac asta ar trebui împușcați, decide Porta. E o blasfemie să strici o rață în felul ăsta. Plecăm din nou în marș și trecem printr-o trecătoare îngustă și noi tot mai vorbim despre rațe. Zăpadă și gheață ne închid din ambele părți. Un miros înțepător de moarte ne umple nările. Uimiți, ne uităm prin jur, după cadavre. Mult mai târziu, ne dăm seama că, de fapt, noi purtăm cu noi acea duhoare oribilă, scârbos dulceagă. O să puțim a cadavrul tot restul vieții, spune bătrânul cu calm. Are dreptate. După 4 ani pe front, mirosul de moarte ne-a pătruns atât de adânc, încât va fi greu să ne descotorosim de el. În timpul marșului vorbim despre pace. Unii dintre noi sunt în uniformă din 36 și pur și simplu nu-și mai pot da seama cum ar fi să poarte din nou haine civile și să fie în stare să se ducă la toaletă, fără să ciocnească din călcâie și să ceară mai întâi voie. În realitate mai credem în pace. Porta socotea că va fi un război de 100 de ani. A elaborat o ecuație complicată, care, spune el, demonstrează cum se poate realiza asta. În fiecare an, unii tineri împlinesc vârsta la care devin apți de a fi incorporați și măcelăriți pe altarul patriei. Subiectul este atât de interesant încât facem o haltă ca să-l discutăm mai în detaliu. Ofițeri din grupul de luptă pe care i-am ajuns din urmă, pe care nu-i cunoaștem, încep să zbiere la noi și să ne mâne pe noi mai în față. Le e frică și sunt nervoși, neobișnuiți să se afle în teritoriul inamicului, așa cum suntem noi. E nevoie de un soi aparte de bărbați pentru a aduce la îndeplinire o asemenea misiune.